spus de atâtea ori. Dacă ar fi să mor, te muri din dragoste. Dacă nu stai cu mine, ți-am spus. Dar tu nu m-ai crezut. Acum îți dai seama că te iubesc, că te iubesc, că te doresc, că te iubesc.